sanza ba sanza ekole kae ikolo ekole panango ya e ambula ekote ola sepamba yo amoko na komituna ka soki na kobosa na ye na kobosa na ana kobosa na tanele. Kamwa bande ko pasi na moni aeba kiteli kambo ba eba kante na komise ko pele la kichasa o bayoka ikomo wako nela e elo keyo bombana aboi bande ko bombana ah bombana Na leli otemana na sanduku bandeko etoni makambo alibala e opandi bambula alibala eloto kabwana ma lokabwana e oya baboti e aina kopele la kaka pamba e atako na kotemba ana komilela libala ya makila ekomileta mpase bandoto makanisi maina na lingaka eloyo na ndako ya mana maina mama motema mokopeta e baboti babengi kaide ya kisi Nahata koyanganga nayo kakanyo sona sango bako sengi nyayo poto kabwana libala ya bondeko amati katika basala e katika basala e amati katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e katika basala e Ça tombe bien.